け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 爆発まであと一分。スーパーシェンロンのおかげでご飯たちは地球に戻ることができた。 残るのはこの俺だということを。 この星が爆発するまでにこの俺の手であいつだけは倒す。 哀れフリーザ、震え出したら止まらない。 ostatnie chwile przed katastrofą。 Tylko ja mogę przeżyć wybuch planety. A gdy to się stanie, będę jedynym, niepodważalnym władcą wszechświata. Trzymaj się, mały, walcz, nie daj się. Powiedz, panie, jak przebiega walka? Na razie mamy remis. Za chwilę nastąpi eksplozja. Nie wiem, co się wtedy stanie. W każdym razie Son go weźmie odwet. Czy według ciebie nie mają szans? Musiałby się zdarzyć cud, by Son go wyszedł z tego cało. Niemniej Frezera czekają ciężkie chwile. Nasi dwaj wojownicy toczą zaciekłą walkę. Żaden z nich nie zamierza przegrać. Zapominasz, że mam nad tobą wielką przewagę. Ja mogę żyć w przestrzeni kosmicznej, ty nie. Twoje życie dobiega końca. Możesz się już ze mną pożegnać. się, tato. Za chwilę Namek przestanie istnieć. Nic z tego. Czyżbym za bardzo ograniczył energię? Boisz się o własną skórę. Dlatego obniżyłeś poziom energii. Jesteś tchórzem. Dzięki tobie żyję. Być może, ale co to za życie? Chyba nie rozumiesz, co cię czeka. Tym razem uniknąłeś śmierci, ale moja ognista kula zaraz cię zgładzi. Gdy dotrze do jądra planety, nastąpi wybuch. Pozostało ci już tylko kilka minut, dokładnie 5. Potem nastąpi koniec. 5 minut, très exactement. Et ensuite, toi et cette planète, vous serez réduits en miettes. Jeszcze 5 minut. Nie wiem, czy wytrzymam. Straciłem już wszelką nadzieję. Co Songo mógłby jeszcze zrobić? Moje kochane dzieci, jeżeli Frezer wyjdzie z tego cało, zapanuje nad światem. Będziesz żałował swej decyzji. Zapłacisz mi za to. Co robisz? Mogę się z tobą pobawić? Ja się nie bawię. Nauczyłam się tego, kiedy byłam mała. Gdy jakaś droga ci osoba jest w niebezpieczeństwie i chcesz, by wróciła cała i zdrowa, układasz 3 liście wewnątrz koła i zapalasz je. Jeżeli liście spłoną, to znak, że ta osoba powróci. Chcesz się dowiedzieć, czy Songo sobie poradzi? Patrzcie, palą się. Nie ma wątpliwości. To znaczy, że Songo wygra walkę? Tak, bardzo się cieszę. Songo powróci do nas. To straszne. Jak możesz wierzyć w takie bzdury? Mój ojciec wróci zdrów i cały, jestem tego pewien. Naprawdę? Ma swój honor. Dał słowo, że nas pomści, że pokona Frezera, więc to zrobi. Mam już tego dosyć. Teraz zginiesz, rozumiesz? Co się stało? Zmęczyłeś się? Zapłacisz mi za to. Co powiedziałeś? Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. To się zaraz okaże. Nigdy ze mną nie wygrasz. Nie igraj ze mną. Doskonale wiesz, że wygram. tuż po tobie. Co ty opowiadasz? To koniec Frezera. Skąd ta pewność? Jesteś strasznie zarozumiały. Skąd wiesz, że zginę? Ponieważ broniąc się, wykorzystałeś całą energię. Przyznaj się do porażki. Powinniśmy uznać pojedynek za zakończony. Cieszę się, bo byłem od ciebie lepszy. Uważałeś się za najpotężniejszego człowieka wszechświata, a jednak uległeś kosmicznemu wojownikowi. Co za wstyd. Ośmieszyłeś się. Pokonałem cię bez większego trudu. Zostawiam cię samego. Powodzenia. Wracam na ziemię. Przyjaciele martwią się o mnie. Finalement, j'ai eu moins de difficulté à te battre que je ne l'aurais cru. Maintenant, tu vas devoir souffrir en silence. Je te souhaite bon courage. Moi, je retourne sur la terre rejoindre les miens qui doivent commencer à s'inquiéter. Adieu, Freezer. Żegnaj i nie próbuj mnie zaskoczyć, bo skrócę ci życie. Nie myśl, że się poddałem. Nigdy. Zginiesz. Widzę, że masz jeszcze siłę walczyć. Więc do dzieła. Mój dysk wszędzie cię dopadnie. Uczyni z twego życia koszmar. Posieka cię na kawałki. Tylko na tyle cię stać? Wierzyłem, że masz więcej wyobraźni. Nie jestem głupi, przejrzałem cię. Chcesz się do mnie zbliżyć i w ostatniej chwili zrobić unik. Nie sądzisz chyba, że dam się nabrać na taki numer. Szybko, synu, uciekaj, zaraz nastąpi wybuch. ratuj się, tato. Jeżeli Songo chce jeszcze spotkać się z przyjaciółmi i z rodziną, powinien naprawdę opuścić Namek. Jaki los czeka Frezera? Czy zdoła uciec, zanim nastąpi eksplozja? 自分で破壊してしまったこの星と運命を共にするんだ。悟空、何をゴゼゴゼしておる。さっさと脱出しろ。脱出するんじゃ。次回ドラゴンボール Z 悟空の勝利宣言だ。フリーザが自滅するとき。